postać na mapie, wreszcie mam. Ludzie, gdzie jesteście, pokażcie. Wreszcie mistrzowie w kontekście. Najlepsze wyniki z jednej rubryki. Podpalacze publiki, czasowe słowo. Piękne jak wniki, to lubisz byki. W osobistych mundurach, w fałszywych kapturach. Logiczne to widać na osobi się nie odwrócę. By poruszyć masę, mamy dobrą pasę. Przygotowani, gotowi. Ziomek, pokaż jak się to teraz dobrze robi. A ja wiem dobrze jak to robić trzeba. Wiem o tym ja i lecą też to kuma. Gierkę, w którą gra teraz masa ludzi. Lecz szacunek, tu wrócą prawdziwi nieliczni żołnierze uliczni. Intuacja, mistyfikacja, ma krótkie nogi. To się nasz dyt za pomocą analogii. Dla zarobku karbony, nie leci korony. Sprawdź uderzenie z północnej strony. Trony później na razie, czas na wybicie. Szukasz nas na mapie, jesteśmy na szczycie. Czas opuścić ukrycie, nie możesz przeszkodzić. Bo wiemy jak to trzeba robić. Robię to, bo to czuję, studiuję rymy. Ciągła praktyka, do tego fakultet. Wolna stylistyka, GDSK technika. I na zgoła hip-hopu szkoła. Jedno pytanie, kto przetrwać z domu? Szkoła, co są w naszych mundurach. O maleńkim dobrze zrazjałość. Zrazjałem to, opuszczając tak Sengerecki, tu po tobie wykończyć te lasy. Szkoła, co są w naszych mundurach. O maleńkim dobrze zrazjałość. Zrazjałem to, opuszczając tak Sengerecki, tu po tobie wykończyć te lasy. To tu, kto wyżej wleci. Wysoko ten, co swoje światłem świeci. To tu, nikt nie zaprzeczy. Są rzeczy, których nie da się upozorować. Odbij, nie chci się tu teraz ładować. Naszymi falami, ziomek, nie będziesz strefować. Będę polować, uwaga, jesteś namierzony. Piwpa trafiony, łamy kanony. Jedni z wielu, nie z tej samej rubryki. Rybionka, wedle jednej taktyki. Wykorzystaj praktyki. Mówi dobrze człowiek. Cokolwiek, no jasne, jasne. Mamy dokonania własne i tego nie zmienisz. Usłyszysz, poznasz i na pewno docenisz. Tak, dobrze stylizowane ma być respektem nagradzane. Krzyczą pista, nie wie co jest grane, oczywista. Wąskie grono ludzi, tu ma klucze. Chce się coś dowiedzieć, tu moi ludzie, ja uczę. Ryb są rybionka, zawsze surowe przesłanie. Czas na rozpoznanie, na wybicie, no wiecie. Numeranci 100%, aczkolwiek pionki na świecie. Trzymam asy w tym secie, więc proszę na boki. Opuszczam swe boki, płynę na szerokie wody. By być zarobiony, by zasiąść na trony. By zdjąć im korony, ludzież też mieć brata. GDS, ja majka, człowiek, czas na rozpoznanie. Szalą, co chodzą w naszych mundurach. O maleńkim dobrze zrabiają oskurach. Nagrywają to, opuszczają trasę. Ry tu po to, by wykończyć teraz. Szalą, co chodzą w naszych mundurach. O maleńkim dobrze zrabiają oskurach. Nagrywają to, opuszczają trasę. Gerecki tu po to, by wykończyć teraz. Kto pierwszy, ten lepszy, ciągam asa. Wiedziem polski język, rymowany pierwsza klasa. Pięciu gwiazdkowy, by sprawdzić się gotowy. Tymi słowy wchodzą nieryści, strategiści. Mało kto jak my, tu dobrze majka czyści. 2-1-0, gotowi na start. Mistrzowie tych kraju, no to już na tablicy. Unosi zawodnicy, zdani w okolicy. Pokój braciom, kiciom i moje dzielnicy. Nie z jednego miasta, nie z jednej ulicy. Jedna miłość, hip-hop nie ma granicy. Niepotrzebne paszporty, inne dokumenty. Razem rymujemy, razem palimy. Raz, dwa, trzy, projekt rozpoczęty. Słuchasz go, sprawdzasz nasze patenty. Przebija się przez tym kary, konkretny ryb. Nie wymięty jak szmata. 9-9 data nasze pierwsze produkcje. Wiadomo, czas dokona ewolucji. Na razie chwytaj to, wyczuj to. Póki co to mi wystarczy. Nie w centrum Polski, ale w centrum tarczy. I to są fakty, ewentualne kontrakty. Zawierane fakty na dalszy plan. Człowieku, teraz czas na rozpoznanie. Na rozpoznanie. Aha, tak. Muszę się zastanowić, co to, by wykończyć tę rasę.